ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فروغ ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی. سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے. موسیٰ علیہ السلام تورات اور امت محمدیہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں جو شدت غضب کے سبب پھینک دی تھیں. یہ حرکت بت پرستی پر غیرت اور غصے کی وجہ سے تھی. اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے اندر یعنی ان تختیوں میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہیں پھینک دیا تو وہ ٹوٹ گئی تھیں, پھر انہیں جمع کر لیا, اور اسی بنا پر بعض سلف نے کہا ہے کہ ان ٹوٹی ہوئی تختیوں میں ہدایت و رحمت کے احکام درج تھے لیکن تفصیل سے متعلق احکام ضائع ہو گئے. گمان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی بادشاہوں کے خزانوں میں دولت اسلامیہ کے زمانے تک یہ ٹکڑے موجود تھے, واللہ اعلم. لیکن اس بات پر دلیل واضح ہے کہ پھینک دینے سے وہ ٹوٹ گئے تھے. وہ تختیاں جنت کے جوہر کی بنی ہوئی تھیں. اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ جب انہیں اٹھا لیا تو اس میں ہدایت و رحمت پائی. رحبت کے معنی خشوع و خضوع کے ہیں. اخذ الالواح سے متعلق قتادہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی. اے پروردگار, وہ امت میری امت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ, وہ تو احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. پھر کہا اے میرے رب, ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی. اے باری تعالیٰ, وہ میری امت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر کہا اے میرے رب, اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا, دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے, حالانکہ ان سے پہلے کے سب ہی لوگ اپنے قرآن پر نظر ڈال کر قرآن پڑھتے ہیں, دل سے نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ ان کا قرآن اگر ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی. اے میرے رب, وہ میری امت ہو. کہا اے موسیٰ, وہ تو احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر کہا اے میرے رب, وہ امت آپ کی ہر کتاب پر ایمان لائے گی, وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے, حتیٰ کہ کانے دجال سے بھی لڑیں گے. الہی, وہ میری امت ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے, حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا کیا یہ حال ہوگا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نظر پیش کریں گے اور وہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ آنکھ کو بھیجیں گے اور آنکھ اسے کھا جائے گی, اور قبول نہ ہوئی تو رد ہو گئی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھائیں گے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دیں گے. اے میرے رب, وہ میری امت ہو. تو فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. پھر کہا اے میرے رب, میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی تو پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی, اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملیں گے بلکہ 700 حصے تک. اے رب العالمین, وہ میری امت ہو. تو فرمایا وہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی. اے میرے رب, وہ میری امت ہو. تو کہا نہیں, یہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دیے اور کہا اے میرے رب, مجھے احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیجیے.